گل به صحرا آمده، یارا کجایی؟ گل به صحرا آمده، یارا کجایی؟ پس چرا سوی ده بالا نیایی؟ بالا نیایی؟ آتش عشقت به جانم، آتش عشقت به جانم، شعله خیزد از دلم، از استخوانم، از استخوانم. آتش عشقت به جانم، آتش عشقت به جانم، شعله خیزد از دلم، از استخوانم، از استخوانم. نازنین دیوانم، دیوانه تو، نازنین دیوانم، دیوانه تو، مستم از چشم تو، از پیمانه تو، پیمانه تو. من ز عشقت بیقرارم، من ز عشقت بیقرارم، آرزویی جستم در سر ندارم، در سر ندارم. من ز عشقت بیقرارم، من ز عشقت بیقرارم، آرزویی جستم در سر ندارم، در سر ندارم. یک نفس با من نشین یار دیری، یک نفس با من نشین ای یار دیری، قصه ای در سینه دارم تلخ و شیری، وای تلخ و شیری. از غمت آب و گل من، از غمت آب و گل من، مهربونی با همه جز با دل من، جز با دل من. از غمت آب و گل من، از غمت آب و گل من، مهربونی با همه جز با دل من، جز با دل من. میشود آیا که روزی بازگردی؟ میشود آیا که روزی بازگردی؟ بازگردی با دلم دمساز و گردی، دمساز و گردی. بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، ای رو دیماز این جمع. جورت زیاده، جورت زیاده. بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم. کی رود ای نازنین جورت زیاده، جورت زیاده.